इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरेः प्रदक्षिणं कुर्वन् नुच्चैस्तन् नाम कृन्नरः करतालादि संधानं सुस्वरं कलसद्दितम्। अर्थात जो श्री हरि जी की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया। कि हरे भक्ते कथा मुक्ता ख्याय काम श्रणुयाचय तस्य संदर्शनादेव पूतो भवति मानवः। अर्थात जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तामयी आख्यायिका का श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। किं पुनस्तस्य पापानां आशंका मुनि पुंगवः तीर्थानां च परम तीर्थं कृष्ण नाम महर्षयः। अर्थात हे मुनिवरो, फिर उसके विषय में पापों की आशंका क्या रह सकती है? हे महर्षियों, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। तीर्थे कुर्वन्ति जगतीं गृहीतं कृष्ण नाम वैः तस्मान् मुनिवरा पुण्यं नातः परतरं विदुः। अर्थात जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के नाम को अपनाया है, वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। कि विष्णु प्रसाद निर्माल्यं भुक्त्वा धृत्वा च मस्तके विष्णुरेव भवेन्मर्त्यो यमशोक विनाशनः अर्चनीयो नमस्कार्यो हरिरेव न संशयः। अर्थात श्री विष्णु जी के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु जी ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि जी का ही स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एहि मम विष्णुम अव्यक्तम देवं वापि महेश्वरम एकी भावेन पश्यन्ते न तेषां पुनरुद्भवः। अर्थात जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर जी को एक भाव से देखते हैं, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। कि तस्मादनान्ति निधनम विष्णुमात्मानम अव्ययम् हरं चैकं प्रपश्यध्वं पूजयध्वं तथैव हि। अर्थात अतः हे महर्षियों, आप आदि अंत से रहित अविनाशी परमात्मा श्री विष्णु जी तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। ये समानं प्रपश्यन्ते हरिं वै देवतांतरम् ये यान्ति नरकान् घोरान् नतांस्तु गणयेद्धरिः। अर्थात जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। कि मूर्खं वा पंडितं वापि ब्राह्मणं केशवप्रियं स्वपाकं वा मोचयति नारायण स्वयं प्रभुः। अर्थात पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, यदि वह भगवान जी का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण जी उसे संकटों से छुड़ाते हैं। नारायणात् परो नास्ति पापराशि दवानलः कृत्वापि पातकं घोरं कृष्ण नाम्ना विमुच्यते। अर्थात भगवान श्री नारायण जी से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज रूपी बन को जलाने के लिए दावानल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। कि स्वयं नारायणो देवः स्वं नाम्ने जगतां गुरुः आत्मनो व्यधिकां शक्तिं स्थापयामास सुब्रताः। अर्थात उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षियों, जगत गुरु भगवान नारायण जी ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। कि अत्रये विवदन्तेवा आयास लघुदर्शनात् फलानां गौरवाच्चापि ते यान्ति नरकं बहु। अर्थात नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं वे अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। तस्माद् धरो भक्तिमान स्याद्धरे नाम परायणः पूजकं पृष्ठतो रक्षेन् नामिनं भक्षसि प्रभु। अर्थात इसलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं। हरि नाम महाभद्रम पाप पर्वत तारणम तस्य पादौ तु सफलो तदर्थ गतिशालिनो। अर्थात हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान जी की ओर आगे बढ़ते हो मनुष्यों के वे ही पैर सफल हैं। तावेव धन्या वाख्यातौ यो तु पूजा करौ करौ उत्तमांगम उत्तमांगम तद्धरौ नम्रमेव यत्। अर्थात वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान जी की पूजा में संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान जी के आगे झुकाता हो वही उत्तम अंग है। कि साज हुआ या हरिं स्तौति तन्मनस्तत्पादनुगमं तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नामि चोत्थितं कुर्वन्ति तच्च नेत्राम्बु यदच्युत प्रसंगतः। अर्थात जीव वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि जी की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है तथा रोए भी वे ही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान जी का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक हैं जो भगवान जी की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो लोका अतितराम देव दोषेण वंचिता नामोच्चारण मात्रेण मुक्तिदं न भजन्ति वै। अर्थात अहो संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं क्योंकि वे नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान जी का भजन नहीं करते। कि वंचितास्ते च कलुषा स्त्रीणां संग प्रसंगतः प्रतिष्ठन्ति च लोमानि एषां नो कृष्ण शब्दने। अर्थात स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो आता है भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेने पर नहीं वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। ते मूर्खा यकृतात्मानं पुत्र शोकादि विह्वला रुदन्ते बहुलालापैर् न कृष्णाक्षर कीर्तने। अर्थात जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं।